Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 9. ders mücerret ve mezit fiiller 3. Başlığımızı biz 7. derste ne attık? Mücerret ve mezit fiiller. Orada genel bir tanım verdiğimiz için bu şekilde gidiyoruz. 9. ders mücerret ve mezit fiillerin 3. bölümü. Ne göreceğiz inşallah? Burada da ne demiştik? Sülasi mücerret fiile 1, 2, 3 harf ekleyeceğiz dedik. 7. derste. 8. derste bir harf ilave ettik. Sülasinin mezidi rubai fiilleri 3 bapta inceledik. Şimdi sülasinin mezidi humasi fiilleri 5 ayrı bapta inceleyeceğiz inşallah. Hemen önemli üzerine basıyorum. Alfa yayınlarının. Ha, bu yayın eviyle bir ortaklığım yok. Özellikle bu kitabı tavsiye etmemin sebebi çok örnek vermiş. Özellikle nahivde çok işimize yarayacak bu kitap bizim. Yani 4000 tane örnek vermiş. 5000 ayrı kelime var diyor ki yazarlar. Onun için bu kitap işimize çok yarayacak. Mücerret ve mezit fiiller konusunda da bir önceki derste dediğim gibi bu kitap işimize çok yarayacak inşallah. Siz de buradan çalışacaksınız. Sülasinin mezidi humasi fiiller başlığımız. Sülasi fiile ne yapacağız? İki harf ilave ederek humasi fiil elde edeceğiz. Kaç bab dedik? 5 bab. Yine hemen şunu tekrar hatırlatalım. Her fiili bu bablara nakletmekle anlam ve mana özelliklerini aynen bulmak mümkün değil. Sülasi bir fiil alırsınız. İlk göreceğimiz infial babına nakledersiniz. Mana tamamen değişebilir. Yani sülasiden humasi mezide, sülasinin mezidi humasiye geçtiği zaman mana tamamen değişebilir. Bunu kestirmenin en güzel yolu nedir? Sözlüklerdir. Evet, infial babı çok basit. Bir elif hemze-i vasıl, yani bir de sakin nun ekliyoruz. Kesralı bir elif, mazi fiilin başına kesralı bir elif, bir de hemze-i vasıl ekliyoruz. Niye vasıl dedik? Çünkü geçişlerde fen kesera deriz mesela. Fe in kesera demeyiz. Bir önceki dersimizde ifal babında gördük. O hemze-i kat'ı fef'al demeyiz. Fe if'al deriz orada. Evet, infial babını nasıl yapıyormuşuz? Bir kesralı hemze, bir de sakin nun yapıyor. Nunla getiriyoruz. Mazisi infiale geliyor. Mazi meçhulü yok. Niçin yok? Göreceğiz. Muzarisi yenfe'ilü geliyor. Niye aynı yenfe'ilünün aynını kesraladık? Çünkü başında ta yok. Bir önceki dersimizden hatırlayın. Gerçi bu derste biraz sonra tekrarlayacağız. Yenfe'ilü. Mastarı infi'alün gelir. Emri infe'il. İnfe'il gelir. Mana ve özellikleri. Sülasi mücerret müteaddi bir fiilin mutavaatını yaparız. Hani hatırlarsanız lazım ve müteaddi konusunda lazımı müteaddi, müteaddide lazım yapacağız demiştik. Geçen derste de bir arkadaşımızın hocam müteaddi lazım, lazım müteaddi yaparız da müteaddi nasıl lazım yapacağız sorusuna işte burada müteaddi bir fiili bu baba naklettiğiniz zaman fiil lazımlaşır. Yani mutavaat sağlar. Tef'il babına nakletmekle fiilin mutavaatı sağlanır. Dolayısıyla bu fiil lazım bir fiildir. Lazım bir fiildir. Ha, lazım ne demekti? Arkadaşlar, lazım fiil ne demekti? Mef'ul almıyordu değil mi? Mef'ul almıyordu. Şimdi mazi ve muzari meçhulü yok. Niçin yok? Fiil lazım olduğu için yok. Çünkü lazım fiil, lazım fiil ne yapacak? 1. Meful almıyor. Biz bunu meçhul yaptığımız zaman faili de gidecek. Meçhul fiilin faili belli olmayan. Ortada hiçbir şey kalmayacak. Bir eylemin, bir işin olabilmesi için, iş, oluş, eylemin gerçekleşebilmesi için bir faili veya bir mef'ulü. Yani işi yapan ya da işten etkilenenin olması lazım. İşi yapan yok. Etkilenme de yok. O zaman iş de yoktur. Yani fiil de yoktur. Anlaşıldı mı? Onun için lazım fiillerin meçhulleri olmaz diyoruz. Tekrar anlatıyorum. Şimdi ileride göreceğiz inşallah. Nasara Zeydun Amran. Amr Zeyd'e yardım etti. biz bunu nasarayı meçhul yaptığımız zaman nusira failini attık, yani Zeydun gitti, Zeyd daha önceki cümlemizde faildi, nusira amran, amra yardım edildi, mef'ul failin yerine geldi, naibi fail oldu. Şimdi lazım fiilin mef'ulü yok, sadece bir fail var. Lazım fiili meçhule çevirsek, fail de gidecek, mef'ulü de yoktu zaten, fail yok, mef'ul yok, yani işi yapan yok, işten bir etkilenme yok, o zaman işte yok diyoruz. Onun için mazi meçhulü, muzari meçhulü yoktur bu şeyin, bu babın. Evet, özelliği neymiş? Lazımlık, yani utavatını yapıyor. Mesela kesartü züccace fen kesara, camı kırdım ve böylece cam da kırıldı. Buradaki fa fa-i takibiyedir arkadaşlar. İn kesara, cam kırıldı. Bakın ne oldu? Kesara fiilinin müteaddidi lazımını yaptı. Ya da bu bab tef'il babındaki bir fiilin mutavatını yapar. Ne yaparmış? Tef'il babındaki bir fiilin mutavatını, yani lazımlaştırırız. Tef'il babına nakletmekle. Tef'il babı ne yapıyordu? Mübalağa ve teksir bildiriyordu, değil mi? Aynı zamanda tadiye, geçişlik, yani lazım bir fiili tef'il babına naklettiğimiz zaman bu ne oluyordu? Müteaddi oluyordu. Ha, tef'il babında müteaddi olan, tef'il babında müteaddi olan bir fiili bu babı naklettiğimiz zaman ne olur? Lazımlaşır. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Fiil lazımdı, tef'il babına yaptık, müteaddi oldu. Tekrar niye infial babına naklederek lazım yapıyoruz diye bir soru gelebilir. Şimdi bazen fiil müteaddidir, müteaddidir, tamam mı? Tef'il babına naklettiğimiz zaman mana tamamen değişir. Mana tamamen değişir ve lazım bir mana elde eder. Lazım bir mana elde ederiz. Pardon, müteaddi bir mana elde ederiz yine. Yani sülasi bir fiili tef'il babına nakletmekle illaki tadiye, geçişlilik kazanacak diye bir şey yok. Sülasi fiil müteaddidir. Şeye naklederiz. Tef'il babına naklederiz. Yine müteaddidir. Ancak burada infial babına naklettiğimizde işte lazımlaştırırız. Neyse, katta'tul hable fen kada'a, İpi parça parça ettim, lime lime kestim. Burada mesela tef'il babının ne özelliğini görüyoruz? Mübala, teksir. İpi böyle çokça böldüm. Fen kata, o da ip de kesildi. Hemen burada bir önceki dersimizde gördüğümüz özelliği örnek olarak görüyoruz. Mazisi elif ile başlayan mezit fiillerin muzarilerde sondan bir önceki harf kesralanır. Mazisi ta ile başlayan mezit fiillerin muzarilerin sondan bir önceki harf fethalanır şeklinde. İşte inkesara yenkesiru, istahraca yestahricu, tealleme yeteallemu, tedahraca yetedahracu gibi. Bakın ne oldu burada? Tealleme yeteallemu, lamı fethaladık çünkü başında ta var. Ta varsa fethalıyoruz, yoksa kesralıyoruz. Evet, bu babın anlam ve özelliği bu şekilde bitiyor. Hemen ses kaydını durduruyorsunuz her derste olduğu gibi. Kitabımızın 85. sayfasını açıyorsunuz. Bakıyoruz hemen. 85. sayfasını açıyorsunuz. Yine yazarlar 10 tane fiil vermiş. Elinize sözlüğü alıyorsunuz. Kesara kırdı, inkesara kırıldı, kadaa kesti, inkadaa kesildi gibi böyle tek tek sözlükten buluyorsunuz. Sözlükten bulduğunuz zaman ne yapar? Beyninize iyice yerleşir. Altında hemen 6 tane örnek vermiş. Bu örnekleri tek tek inceliyorsunuz. Mesela felaga yardı, infelaga yarıldı. Kaseme böldü, kısımlandırdı, inkaseme bölündü gibi. Bu örneklerin hem manasını inceliyorsunuz hem de bu baba alışkanlık kazanıyorsunuz. Çekimi mazi ise aynı şekildedir. İnsahabe, insahaba, insahabu, insahabet, insahabeta, insahabne, insahabte şeklinde devam ediyor. Muzari ise aynıdır. Yensahibu, yensahibani, yensahibune, tensahibu, tensahibani, yensahibne şeklinde aynen devam eder. Emir insahib, insahiba, insahibu, insahibi, insahiba, insahibne şeklinde. Yazarlar 87. sayfada 4 tane örnek vermiş. Mesela insahabet kuvvetul aduvvi. Düşman kuvvetleri geri çekildi. Düşman kuvvetleri neymiş? Geri çekildi. Bu örnekleri inceliyorsunuz inşallah. Hemen diğer bir baba geçiyoruz. İftial babı. Sülasi fiilin başına kesralı bir hemze, yani hemze-i vasıl ve faül fiil ile aynül fiil arasına da bir ta getiriyoruz. Feale'yi aldık. Başına bir elif, kesralı elif. İf, feale'nin fasıyla ası arasına da, ayn arasına da bir ta getiriyoruz. İfteale elde ediyoruz. Meçhulünü, sondan bir önceki mazi meçhulünü, sondan bir önceki harfi kesralıyoruz. Sakin harfler aynen kalıyor. Harekeli harfleri dammeliyoruz. Üftü ile. Muzarisi yefte'ilü gelir. Ayın niçin kesralı geldi? Çünkü başında ta yok. Muzari meçhul yüfte'alü. Yüfte'alü. Muzariyat harfini dammeledik. Sondan bir önceki harfi fethaladık. Yüfte'alü geldi. İfte'alün geliyor mastarı. Emir ifte'il gelir. Özellikler mutavaat bildirir. Cema'a topladı, içtema'a toplandı. Sarf kitabı binada, işte develeri topladım, develer toplandı şeklinde zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam örnek verir. Neşara yaydı, inteşara yayıldı. Bu bab aynı zamanda failin gayretini de gösterir diyoruz. Cehede çalıştı, iştehede çalıştı, çabaladı. Müştehit buradan gelir. Hani müştehit deriz, çok çalışan, çabalayan. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde hiç çalışmadan da insanlar müştehit olabiliyor üç kitap okuyunca. Bu bab müşareket bildirir. Müşareket bildirir. Yani ne demek? Fiil, faille mef'ulün. Hemen şunu hatırlatayım. Bir önceki derste demişim mesela, dinlerken dikkatimi çekti, bir önceki derste en sonda, en sonuncu dakikalarda bu müşareketi anlatırken şareke Ahmedun Hasenen, Ahmet Hasan ile ortak oldu. Bakın burada Ahmet ile Hasan, faille mef'ul arasındaki bir müşareket diyeceğime faille fiil arasında bir müşareket demişim. Anlaşılır. Yani o kadar önemli değil. Müfaile babında, bundan önceki gördüğümüz sülasinin mezidi rubai fiilin müfaile babında müşareket neydi? Fail ile mef'ul arasındaydı. Burada müşareket umumiyetle failler arasındadır. İttefaka Muhammedun ve Necibun. Muhammed ile Necip ittifak ettiler. Bakın failler arasında bir müşareket var. Yine bu bab fiilden isim türetmekte. Yani fiilden, pardon, isimden fiil türetmekte bu babı kullanırız. Örnek hemen. El-hubzu, ekmek, ihtebeze, ne yaptı? Ekmek yaptı demek. Ses kaydını yine her zaman olduğu gibi durduruyoruz. 82. sayfamızı açıyoruz. Yanlış dedik. Bir saniye ben tekrar bakayım. 88. sayfa, pardon. 88. sayfayı açıyoruz. İftial babı. Burada yine yazarlar 10 tane örnek vermiş. Cema'a, kesebe, kasade, harame, fehara, nasara, nekale, nazame, rakibe, şemile gibi. Bunların hepsinin manasını ezberliyorsunuz arkadaşlar. Bu manaları ezberlemeden yeni bir derse geçmeyin. Bakın özellikle söylüyorum, çok basit gelebilir. Yani iftial babını çalışmak ya da sülasinin mezdi humasi fiilleri çalışmak bir kişinin en fazla yarım saatini alır. yarım saatte çalışır bitirir. İşte mana özelliklerini öğrenir. Ama bu sadece öğrenir. Beyne yerleşmez. Yarın ileride çok ciddi kullanım sorunu yaşar. Artı kelime hazinesi olmadan kural kaydı ezberlemenin hiçbir faydası yoktur. 2 yaşındaki çocuklar mesela hiçbir kaydı, hiçbir kural bilmez ama kelime hazinesinde en az 2-3 bin tane kelime vardır. Veya 1000 tane kelime vardır, onlarla konuşur. Kelime bilmeden kaydı ezberlemenin hiçbir manası yoktur. Onun için siz her derste bu kelimeleri tek tek ezberleyeceksiniz. Ezberleyip tamamen iyice öğrenmeden yeni derse sakın geçmeyin. Bu sizin zararınıza olur. Mesela örnek vermiş yazarlar 88. sayfada Katele öldürdü, Tetele savaştı. Nakale taşıdı, İntegale taşındı. Cema'a topladı, içtema'a toplandı. Çekimi yine aynı. İçtema'a, içtema'a, içtema'u, içtema'at, içtema'ta, içtema'ne. Muzarisi yeştemi'u, yeştemi'ani, yeştemi'une. Tectemi'u, teştemi'ani, yeştemi'ne. Meçhullere özellikle örnek vermiyorum uzaklamak, uzatmamak için. Üçtema'u, üçtema'ani, üçtema'une şeklinde çekeceksiniz. Üçtümi'a, üçtümi'a, üçtümi'u şeklinde mazilerini çekeceksiniz. Emir içtemi', içtemi'a, içtemi'u, içtemi'i, içtemi'a, içtemi'ne şeklinde gelir. Yazarlar 89. sayfada 5 tane örnek vermiş. İltihaka mi'etü talibin bi külliyetine hazel ame. Bu sene fakülteye 100 tane öğrenci girmiş, kayıt olmuş. İşterake katılmış, cemi'ül a'da tüm üyeler, üyelerin tamamı fil içtima toplantıya katılmış. İktesebet tüccar, tüccar kazanmış, malen kesiren çok mal kazanmış. Hazi sene, bu sene. Yeftehiru duyar, el mü'minü mü'min bi imanihi, imanı ile gurur duyar. Yeftehur, hani iftihar et deriz ya Türkçe'de, oradan geliyor. İftihar kelimesi. Yeftehiru, gurur duyar mü'min imanıyla. İn tekalna, taşındık ila beytin, bir eve, cedidin, yeni bir eve taşındık şeklinde. Arkadaşlar 90-91. Sayfada bazı kurallar veriyor. Siz buralara çalışmayın. Yeri gelince ben bunu inşallah zannedersem bundan sonraki 3 ders sonra mezit fiillerde itkam ve ilaller şeklinde bunları vereceğim. Evet. Bu bab da bitti. Şimdi 3. İf'ilal babı. İf'ilal babı. Sülasi mücerredin önüne kesralı bir hemze getirilir ve lamel fiil şeddelenir. Fealenin başına bir elif getirdik, hemze-i vasıl getirdik, kesraladık, if oldu. Lamel fiili şeddeledik, if'alle. Mazi meçhulü yoktur. Yef'allü, muzari meçhulü yoktur. İf'ilalün, mastar budur. İf'alil veya if'alle şeklinde gelir emri. İf'alil ya da if'alle şeklinde gelir emri. İşte örnek, ebyadu beyaz, ibyadda, ibyadda ağırdı. A'racu topal, i'racce topal oldu. Nedir bu babın özellikleri? Renk beden kusurlarını bildirir. Bu manalarda da biraz mübalağa vardır. Mesela esferu sarı, isferra sapsarı oldu. Biraz da mübalağa vardır. Esvedü siyah, isved de karardı. Siyahlaştı değil de karardı. Ben tercüme siyahlaştı yazmışım. Hani biraz mana mübalağa olacak ya, karardı, kapkara kesildi diyebiliriz. Ehdebu kambur, ehdebbe kamburlaştı. Dikkat ederseniz isimlerden fiil türettik. Bu bab devamlı ef'alü vezinde gelen sıfatı müşebbehelerden türer demiş bir yazar. Ben de bunu oraya aldım. Ehmeru kızardı, ehmerra kıpkırmızı oldu. Ehmeru kırmızı, ehmerra kıpkırmızı oldu. Ehvelü şaşı, ehvelle şaşırdı şeklinde ne yapıyoruz? Konu bitti. 107. sayfayı açıyoruz hemen. Burada örnekleri güzelce bakıyoruz. 3, 6, 7 tane örnek vermiş. Mesela hadra, ihtarra, yeşerdi demek. Siz bu manaları şey yapıyorsunuz, ezberliyorsunuz. Örneklere önem veriyorsunuz. Arkada 3 tane şey verdi. Örnek verdi. O manaları ezberliyorsunuz. Çekim aynıdır. İsferra, isferra, isferru, isferrat, isferrata, isferrarne. Bak burada idgam çözüldü. Bunu göreceğiz inşallah. Yesferru, yesferrani, yesferrune. Tesferru, tesferran, yesferirne. Şeklinde. İsferra, isferra, isferru, isferri, isferra, isferirne. Şeklinde de emri geliyor. 5 tane örnek vermiş. Bu örnekleri çözüyorsunuz. Anlayamadığınız yerlere hemen soruyorsunuz. Anlayamadığınız yerlere, takıldığınız yerlere hemen bir ses kaydı yapıp tekrar size veriyoruz inşallah. Evet. Bundan sonraki babımız ne? Tefaül babı. Sülasi mücerret fiilin başına fethalı bir ta getirdik. Aynül fiili ne yaptık? Şeddeledik. Fealeydi. Fethalı bir ta getirdik. Tefe oldu. Aynel fiili şeddeledik. Tefe ale. Yetefe alu. Tefe ulen. Tefe ale mazi malum. Muzarisine geldi. Yetefe ilu gelmedi. Yetefe alu geldi. Çünkü başında ta varsa aynı sondan bir önceki harf fethalanıyordu. Mazi meçhul nesil geldi. Tüfü ile. Niçin? Sondan bir önceki harfi kesir aradık. Sakin harf yok. Diğerlerini dammeledik. Muzari malum yetefa'alu. Muzari meçhul yutefa'alu geldi. Sondan bir önceki fethalı olduğu için zaten fethalı. Mastar tefa'ul. Tefa'ulun şeklinde gelir. Emri tefa'al şeklinde gelir. Özellikleri tef'il babındaki tef'il babındaki bazı fiillerin mutavaatını yapar. Ferraga ayırdı, teferraga ayrıldı. Yine biraz önce söyledim. Tef'il babı neydi? Aslında tadiye bildiriyordu. Lazımı müteaddi yapıyordu. Sülasi lazımı müteaddi yapıyordu. Yani sülasiden tef'il babına naklederek müteaddi, arkasından da bu baba naklederek niçin lazım yapıyoruz diye bir soru sormayın. Çünkü daha önce böyle sorular geldi. Aklınıza takılmasın. Fiil sülasi yani tef'il babındayken müteaddidir. Sülasi ise müteaddidir bunun. Bu fiili nasıl lazım yapacağız biz? İşte bu babı naklederek lazım yapacağız. Ya da fiil sülasiden rubaiye yani tef'il babına nakledildiğinde mana tamamen kaybolur. Mana tamamen kaybolur. Tef'il babındaki bu fiilin lazımını nasıl yapacağız? Sülasiye çevirsek mana değişiyor. O zaman bu baba çevirerek mutavaatını yapacağız. Bir işin bir diğer özelliği azar azar yapıldığını gösterir. Mesela cerra'a, cerra'a yutuverdi demektir. Yutuvermek, mideye indirivermek demektir. Tecerra'a yudum yudumlamak, yudumlamak. Tecerra'el ma'e suyu yudum yudum, hafif hafif içti demektir. İnkılap bildirir. Bir halden başka bir hale geçiş inkılap bildirir demişiz. Tehaccere tînü. Çamur taşlaştı. Tabi bunlar çok az kullanılan. Yani çok az kullanılan özelliklerdir. Yine tekrarlıyorum. Bu özellikleri en iyi şekilde sözlüklerden öğreneceğiz. Sayfa 97. Ses kaydını donduruyorsunuz, durduruyorsunuz. Sayfa 97'yi açıyorsunuz. Örnekleri inceliyorsunuz. Yine örnek. Bunları sözlükten buluyorsunuz. Hemen arkasından çok güzel bu babla ilgili yazarlar 12 tane örnek vermiş. Şu an benim gözüme çarpan bir örneği size okuyayım ben. Dördüncü örnek. Tehallasat tıflü. Tıflü sagiru küçük çocuk kurtuldu. Minel garari boğulmaktan kurtuldu. Halesa, hallesa, tehallesa. Tetekevvenu, oluştu el cümletül ismiyetü, isim cümlesi oluşur. Min cüz'eyni, iki cüzden oluşur. Nedir bu iki cüz? Mübdedadır ve haberdir. İnşallah nahiv derslerimizde göreceğiz. Evet, en son babımıza geçtik. Tefaül babı, sülasi fiilin başına fethalı bir ta gelir. Faül fiil ile aynül fiil arasına elif getirilir. Feale, ta'yı getirdik. Tefaale, fa'il ile aynül fiil arasına bir elif getirdik. E'ane, ta'avene, Mesela örneğimizde ane teavene şeklinde ya da mesela katele tekatele, sadefe tesadefe şeklinde. Mazisi tefaale, muzarisi yetefaalu, mazi meçhulü tufuile, muzari meçhulü yutefaalu, mazi muzari malumun için yetefaalu getirdik de yetefaalu getirmedik. Çünkü kaidemiz neydi? Mazi malumda başı ta ile başlıyorsa muzari de sondan bir önceki harf fethalanır. Yetefaalu olur. Yetefaalu olmaz. Muzari meçhul, muzariyet harfi dammelendi. Diğer harfler aynen kaldı. Sondan bir önceki harf fethal olduğu için yine fethalı kaldı. Yutefaalu, emir tefaulun, mastar tefaulun, emir tefaal şeklinde gelir. Ne bildirir? Müşareket bildirir. Tekaleme konuştu. Tedarabe dövüştü gibi. Burada geçmiş derste gördüğümüz müşareketlerle ilgili notumuzu tekrar ediyoruz. Tefaül babının ifade ettiği müşareket umumiyetle failler arasındadır. Buna karşılık müfaale, faale, faalu, tef'il yok. Faale, yufaalu, faalete ve fiale ve fiale babında, yani müfaale babında müşareket neydi? Fail ile mef'ul arasındaydı. Bir önceki dersimizin en sonunda zikrettiğim o. Mesela tedarabe Ömeru ve Halidun. Ömer ile Halid dövüştü. Failler arasında bir müşareket. Şareke Ahmedun Hasenen. Ahmet Hasan'la ortak oldu. Bir önceki derste verdiğimiz örnek. Ahmet yani fail ile Hasan yani mef'ul bir müşareket bildirdi. Müfaile babında bazı fiillerin mutavatını yapar. Yani müfaile babındaki müteaddi fiili bu baba naklettiğimizde ne yaptı? Lazımlaştırdı. Ba'de uzaklaştırdı. Teba'de uzaklaştı. Ba'de uzaklaştırdı. Teba'de uzaklaştı. Bakın mesela burada örnek vardır. Ba'de uzak oldu demektir. Ba'de uzaklaştırdı. Teba'de kendisi uzaklaştı manası verir. Yani ne yaptı? Lazım yaptı. Çok az, nadiren yapmacık bir hali, yalancıktan görünmeyi ya da şaka, öyle davranır gibi görünmeyi bildirir. Mesela temarada hasta gibi göründü. Tenaveme uyur gibi göründü dedik ve konumuzu bitirdik. 100. sayfayı açıyoruz. Burada yine 3, 6, 9, 10 tane örnek var. Bu örnekleri tek tek ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Okuyoruz, inceliyoruz. Sözlükten bakıyoruz. Çekimi te'adafe, te'adefa, te'adefu şeklinde aynı şekilde. Çekimlerinde bir değişiklik yok. Yazarlar burada kaç örnek vermişler? Maşallah 12 tane örnek vermişler. Bunlardaki fiillere bakıyorsunuz. Sözlükten tek tek manaları buluyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Mesela birinci örneği çözerken tenakaşel ettilmizani emamel muallimi. İki öğrenci ne yapmış? Öğretmenin önünde tartışmışlar değil mi? Burada hemen altındaki örneğe bakıp ha tenakaşı tartıştı demekmiş demiyorsunuz. Elinize sözlük oluyor. Sözlük oluyor. Bu fiilin önce sülasisine bakıyorsunuz. Sözlükte zaten bu babı gösterir. Ya da tebaadet, üçüncü örnek, es-süfünü anil minâ'i, gemiler limandan ne yaptı? Uzaklaştı. Ba'de'ye bakıyorsunuz, oradan tebaade'yi buluyorsunuz. Yani önce sülasisinin manasını buluyorsunuz, sonra bu babın manasını buluyorsunuz. Hem sülasisinin hem de bu babın manasını ezberliyorsunuz. Bu şekilde giderseniz, bu şekilde giderseniz, bu bablar bittiğinde nereden baksanız bir 200'ün üzerinde fiil zihninizde yer eder. Peki inşallah anlaşılmıştır dersimiz. Dersimizi bu şekilde kapatıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.